Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 23 listopada. Minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Mamy ponad 12 300 nowych zakażeń koronawirusem. Spada liczba wykrytych przypadków na Lubelszczyźnie i Podlasiu. O kolejnym ataku ze strony migrantów informuje Straż Graniczna. Zaczął się od rzucania kamieniami w stronę polskich służb, oślepianie nas laterkami, laserami. W stan oskarżenia został postawiony mężczyzna, który wjechał samochodem w paradę w stanie Wisconsin, zabijając 5 osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 334 nowych zakażeniach koronawirusem. To wzrost w porównaniu do ubiegłego tygodnia o prawie 30%. Zmarło 8 osób. Rośnie liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o blisko 30%. Poprawia się natomiast sytuacja w województwie lubelskim i podlaskim, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W tych dwóch województwach widzimy pewną stabilizację pod kątem łóżek covidowych. W obu tych województwach nie ma potrzeby dostawiania kolejnych łóżek do bazy łóżkowej już istniejącej. Rzecznik resortu dodał, że w ciągu najbliższych dni poznamy decyzję Europejskiej Agencji Leków w sprawie szczepień dzieci od 5 do 11 roku życia. Sądzę, że około środy zechcemy Państwa już poinformować, jak będzie wyglądała sytuacja ze szczepieniem tej grupy, również zaprezentować wszystkie możliwe dane co do szczepień dzieci, żeby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień. Obecnie przeciw COVID-19 zaszczepionych jest 65% dorosłej populacji, a trzecią dawkę przypominającą przyjęło ponad 2 miliony osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na jutro marszałek Sejmu zaprosiła przewodniczących klubów i kół parlamentarnych na spotkanie w sprawie sytuacji epidemicznej w Polsce. Elżbieta Witek powiedziała, że jeżeli kluby i koła wyrażą zgodę i wolę współpracy, to powinien powstać międzyklubowy zespół, który wypracowałby założenia ustawy w sprawie weryfikacji szczepień. I chcę zobaczyć, czy jest dobra wola, czy są inne pomysły, czy jesteśmy w stanie ponad podziałami w tej trudnej sytuacji, która dotyczy absolutnie nas wszystkich, bo sami Państwo wielokrotnie zwracaliście uwagę na to, podobnie jak i my, że ten wirus nie ma barw partyjnych, że on atakuje znienacka, jest groźny, a na dodatek mutuje. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy już zapowiedzieli, że są gotowi rozmawiać. Na spotkanie przyjdzie też Konfederacja, ale jej posłowie mówią, że są przeciwni weryfikacji szczepień. Na granicy polsko-białoruskiej wciąż jest niespokojnie. Każdej nocy polscy pogranicznicy, żołnierze i policjanci muszą odpierać siłowe próby sforsowania granicy. W kolejnych masowych próbach forsowania polskiej granicy czynnie uczestniczą białoruscy funkcjonariusze, mówiła rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Oślepianie nas laterkami, laserami, pomaganie migrantom w kładzeniu kładki na koncertinę, a nawet dostarczanie tej kładki samochodami. Polscy mundurowi zauważyli też w ostatnim czasie białoruskich uzbrojonych pograniczników, którzy byli najprawdopodobniej pijani. Na pewno nie jest to nic bezpiecznego, kiedy osoby mają broń, ostrą amunicję, są pod wpływem alkoholu, a jeszcze jak obserwujemy falę agresji ze strony białoruskiej, to ze strony białoruskich służb. W tym tygodniu Straż Graniczna chce eksmitować 20 migrantów przebywających na terytorium Polski, w tym 10 organizatorów nielegalnej migracji. W planach są także regularne loty z takimi osobami do Iraku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Parlamencie Europejskim dziś kolejna debata na temat sytuacji na Białorusi i kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Ta sprawa będzie też głównym tematem dzisiejszego szczytu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia ma zostać wdrożona znaczna część rozwiązań zawartych w tarczy antyinflacyjnej. Projekt jest prawie gotowy, mówi premier Mateusz Morawiecki. Ona będzie zawierała takie elementy jak obniżenie akcyzy na nośniki energii. O szczegółach powiemy w swoim czasie. Właściwie praktycznie jesteśmy gotowi z tym projektem, aby go przedstawić. Inflacja w październiku tego roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wyniosła 6,8%. Mężczyzna, który wjechał samochodem w paradę w stanie Wisconsin, zabijając 5 osób i raniąc ponad 40, został formalnie postawiony w stan oskarżenia. Nic nie wskazuje na jego związki z terroryzmem. 39-letni Darrell Brooks został aresztowany niedługo po tym, jak wjechał rozpędzonym autem w uczestników parady w Waukesha. Przed jego domem stał Ford Escape ze zniszczonym zderzakiem i pogiętą maską. Brooks miał konflikty z prawem już od czasów młodości. Był wielokrotnie aresztowany za pobicia, przemoc domową i stawianie oporu policji. Od 1999 roku popełnił 16 przestępstw. Tuż przed tym, jak doszło do tragedii, wdał się w domową awanturę z użyciem noża. Gdy na miejsce wezwano policję, wsiadł do samochodu i odjechał. Brooksowi postawiono 5 zarzutów celowego spowodowania śmierci. Komisarz policji z Waukesha Dan Thompson powiedział, że nie ma żadnych dowodów, by działanie Brooksa miało związek z terroryzmem. Nic także nie wskazuje na to, by sprawca znał kogokolwiek, kto szedł w paradzie. Wśród pięciorga zabitych są 4 kobiety i 1 mężczyzna. Spośród osób przebywających w szpitalu 9 w stanie ciężkim, w większości dzieci. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Kolejne arcydzieło Caravaggia, Narcyz przy źródle, trafiło do Zamku Królewskiego w Warszawie. Obraz z Palazzo Barberini w Rzymie dołączył do wystawy Caravaggio i inni mistrzowie. Arcydzieła z kolekcji Roberta Longiego, mówi dyrektor zamku Wojciech Wałkowski. To jest dodatek do tej pięknej, ważnej, bardzo reprezentatywnej wystawy Caravaggianizmu. Pokazujemy przełom, jaki się za sprawą Michelangelo Meriziego dokonał w malarstwie europejskim i tym, co dopełnia tego obrazu, co pokazuje kunszt i wielkość mistrza, jest nowy obraz właśnie Narcyz. Narcyz przy źródle rozpoczyna cykl prezentacji arcydzieł w Zamku Królewskim w Warszawie, a patronem medialnym pokazu jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu kraju początkowo z rozpogodzeniami. Miejscami głównie na północy i w centrum słabe opady deszczu. Na północnym wschodzie przejściowo śniegu i deszczu ze śniegiem. Rano w północno-zachodniej i północnej części kraju możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Temperatura maksymalna od 2 do 4 stopni na wschodzie i południu, około 5 stopni w centrum, do 6-8 na zachodzie oraz około 9 nad morzem. Chłodniej na Podhalu około 0, wiatr słaby i umiarkowany na północy i wschodzie porywisty, zachodni. W górach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry Państwu. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Spędzamy razem czas do 8.45. Nothing here to see, just a kill out me. Trying to cut some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still, I'm here trying to figure it out. Can't hardly sleep, blood is in my dreams. Love is killing me. Trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out. zewnątrz już coraz chłodniej. Zwierzęta przygotowują się do zimy. Niektóre już też odleciały. Nadleśnictwo Łuków przygotowało specjalne budki dla jeżyków, które rozdaje szkołom i urzędom. Akcja ma m.in. walor edukacyjny. Odkrywaliśmy prawie cały świat. Odkryliśmy, jak działają te jeżyki. Co one robią, czym się interesują. Jak jeżyki łapią owady, ile mogą się unosić w powietrzu i jak szybko pędzą swoimi skrzydełkami. Podobno jest to niedościgniony mistrz niebiańskich przestworzy. Budki lęgowe przydadzą się dopiero wiosną, ale akcja prowadzona jest już teraz i o niej Państwu opowiemy po godzinie 7. Ale będzie też coś na apetyt. A przy okazji chodzi także o pomoc potrzebującym. W wielu miejscach serwujących dania na wynos działa specjalny fundusz. My się dorzucamy, a ktoś potrzebujący posiłku może zjeść coś ciepłego. Ludzie się składają tutaj do tego słoiczka, który jest na zewnątrz? Ochotę, to drugą połowę dokładam tak jakby od siebie. Fundusz składkowy, tak to się nazywa. A pod jakim warunkiem można z niego skorzystać? O tym także po godzinie 7, a po 8 drogi. Autostrada Wielkopolska jako pierwsza w Polsce uruchomiła kurs jazdy po autostradzie. To program społeczno-edukacyjny, który umożliwia kursantom zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie jazdy po autostradzie. No i pytanie, jakie błędy popełniamy w jeździe po drogach szybkiego ruchu? Nie ma kultury. Nie ma, nie było i nie będzie. To ma lepszy samochód, to uważa się za lepszego. Tutaj na pewno dodajemy gazu, no ale no nie ukrywajmy się, no to są takie drogi, no gdzie trzeba sprawdzić sprzęt. A może Państwo mają swoje spostrzeżenia i uwagi a propos jazdy po drogach szybkiego ruchu? Ten lewy pas zazwyczaj jakoś tak czasami wolniej nawet jedzie niż prawy. 22,7 trójek, a za chwilę, za kilka minut zajrzymy do kalendarium muzycznego. Żadne słowo, żadne słowo nie ma teraz znaczenia, nic nowego nie odkryję, wiem, w jednym punkcie z biegiem czasu się zmieniam, nawet pamięć nie zatrzyma mnie. Oj, przyda się ciepło, bo ten poranek dość rześki. Jak u Państwa? Proszę dać znać, a to przypominam, wtorek, 23 listopada. Kalendarium muzyczne. Dzisiejsze przygotował Radosław Okrasko. 23 listopada 1974 roku płyta It's Only Rock and Roll grupy The Rolling Stones dotarła na szczyt amerykańskiej listy albumów tygodnika Billboard. Był to ostatni krążek Stonesów, na którym zagrał gitarzysta Mick Taylor. W Wielkiej Brytanii ten album Stonesów dotarł do miejsca drugiego. Było o Stonesach, będzie o magazynie Rolling Stone. 23 listopada 1968 roku na okładce tego amerykańskiego magazynu pojawił się jeszcze wtedy aktywny członek zespołu The Beatles, John Lennon, oraz jego wybranka serca, czyli Yoko Ono. Para artystów postanowiła zapozować kompletnie nago. Pomysł z pojawieniem się Lennona i Ono w takiej, a nie innej formie na okładce popularnej gazety był częścią promocji ich eksperymentalnego dzieła Two Virgins. Swoje urodziny obchodziłby dziś Krzysztof Penderecki, jeden z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów polskich. Na świat przyszedł 23 listopada 1933 roku. Przedstawiciel Polskiej Szkoły Kompozytorskiej lat 60. XX wieku, profesor i rektor Akademii Muzycznej w Krakowie. Autor licznych awangardowych utworów na orkiestrę, chór, a także na zespół jazzowy. 23 listopada 1992 roku na świat przyszła Miley Cyrus, dziś kończy 29 lat. Amerykańska wokalistka i aktorka. Zdobyła wielką popularność dzięki udziałowi w telewizyjnym serialu Hannah Montana. Po zerwaniu z wizerunkiem grzecznej dziewczynki, Miley rozpoczęła dorosłą karierę, ugruntowaną m.in. dużym sukcesem jej piosenki Wrecking Ball z 2013 roku. Był to numer jeden w Stanach Zjednoczonych. Miley jest córką piosenkarza country Billy'ego Raya Cyrusa. Na zakończenie tego trójkowego kalendarium muzycznego Miley Cyrus zaśpiewa Jolene, piosenkę napisaną przez jej znakomitą starszą koleżankę Dolly Parton. A ja życzę Państwu pięknego dnia.

sport i Krzysztof Łoniewski. Efekt nowej miotły zadziałał. Krakowia z Jackiem Zielińskim na ławce trenerskiej, niewidzianym przy Kałuży w tej roli od 4 lat, pokonała zdecydowanie wyżej notowany Raków Częstochowa 1-0. Gola palce lizać na wagę 3 punktów strzelił Gruzin Otar Kakabadze. Przede wszystkim cieszę się z tego, że debiut okraszony zwycięstwem, raz, że bardzo ważnym zwycięstwem, które tym bardziej cieszy, że było naprawdę wywalczone w takich trochę nerwowo-dramatycznych okolicznościach. Trzeba przyznać, że pierwszą połowę, początek krótki drugiej, bardzo cierpieliśmy, bo nie byliśmy w stanie zrealizować sobie tego, co o sobie zakładaliśmy na ten mecz. Dopiero jakieś tam roszady w przerwie, później następne, no zdecydowanie ten zespół odmieniły, dlatego cieszę się, że ci zmiennicy, którzy weszli, dali naprawdę dużo dobrego, a bramka Kakabadze, to myślę, będzie kandydować do bramki sezonu. Też tam się tak wydaje, a tak wczorajszy mecz podsumował trener Pasów Jacek Zieliński. W drugim spotkaniu w piłkarskiej PKO Ekstraklasie Zagłębie Lubin uległo świetnie spisującemu się ostatnio Radomiakowi 0-2. Bramki dla Beniaminka, który wygrał 4. Spotkanie z kolei zdobyli Brazylijczyk Rafael Rossi i Karol Angielski. O dobrej serii Radomiaka wspomni zaraz trener Dariusz Banasik. Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ 4. zwycięstwo z rzędu, nawet nie liczę, nie pamiętam, który mecz bez porażki, ale przede wszystkim cieszy to, że to jest zwycięstwo na wyjeździe. Mamy bardzo fajny bilans u siebie i też powiedziałem chłopakom przed meczem, że musimy też pewnie siebie grać na wyjazdach i no tak po prostu z takim nastawieniem tu przyjechaliśmy. Z kolei w jedynym meczu w Fortuna pierwszej lidze Sandecja Nowy Sącz 2-2 zremisowało u siebie z Widzewem Łódź. Goście wyrównali w 89 minucie. Pod siatką w plus lidze Resowia prowadziła w Bełchatowie ze Skonią już 2-0 w setach, ale jak mawia stara siatkarska prawda, kto nie wygrywa w 3, przegrywa w 5 setach i tak było wczorajszego wieczora. Skra zwyciężyła po tiebreaku, tak jak w Tauron lidze Pani Pałac Bydgoszcz prowadzony po raz pierwszy przez Alessandro Lodiego z Unii Opole. Tu gospodynie wygrzebały się z takich samych opresji jak siatkarze Skry. Na zakończenie przykra informacja dla wszystkich kibiców kolarskiego talentu Marka Cavendisha. Dla Anglika z Wyspy Man jeszcze bardziej bolesna. Podczas zawodów torowych w Gandawie uczestniczył w kraksie. Ma złamane 2 żebra i lekką odmę płucną. Przypomnijmy, że Cavendish to współrekordzista razem z legendarnym Andy Merckxem w liczbie wygranych etapów w Tour de France. Obaj zgromadzili po 34 takie zwycięstwa i na sportowo słyszymy się za jakąś godzinę. Wtedy więcej o ostatnich meczach eliminacji w tym roku naszych piłkarek. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 7:40. O tej porze ponowne spotkanie z Krzysztofem, a jeśli chodzi o pogodę, teraz w wielu miejscach, zwłaszcza w województwie łódzkim, na Lubelszczyźnie i na Mazowszu mgły, na północy możliwe także marznące opady powodujące gołoleć. Przelotne opady w ciągu dnia spodziewane są w Polsce centralnej, a na Suwalszczyźnie możliwy śnieg lub deszcz ze śniegiem. Temperatura od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 9 nad morzem, wiatr słaby i umiarkowany na północy i wschodzie, porywisty zachodni. Trójka. Program trzeci. Boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Ty wiesz, że nie szukam na siłę nie. Ty wiesz, potrzebuję bliskości twej. Trochę jak powiew ciepłego wiatru otula mnie, myśl o tobie. I choć jestem śpiąca, nie zasnę, póki odpowiedź od ciebie nie dojdzie. Boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Boję się, że uzależniam się na zabój i na zabój cię chcę. Weź mnie ze sobą. Gdziekolwiek zechcesz, ja będę obok. To chyba ucieczka moja od wszystkich problemów. Do twojego serca próbuję się włamać, kolego, i może się uda. Myśląc o tobie, nie myślę o trudach, to banał wiem, ale jesteś jak chłodny cień w letni upalny dzień. Boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Boję się, że uzależniam się na zabój. Sobą. Gdziekolwiek zechcesz, ja będę.

pouczono 120 tysięcy osób, radykalnie mniej niż teraz. To efekt wzmożonych kontroli, jakie prowadzimy, tłumaczy Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji i dodaje, że będzie ich jeszcze więcej, bo czwarta fala się nasila. Do tego zaczyna się najgorszy okres handlowy w roku, czyli czas świątecznych zakupów. To oznacza więcej kontroli w galeriach, ale i komunikacji miejskiej. Tych ostatnich od sierpnia było już 282 tysiące. Działania te mają związek z ubiegłotygodniowym wystąpieniem Adama Niedzielskiego. Minister zdrowia potwierdził, że rząd nie stawia na nowe restrykcje, lecz na egzekucje dotychczasowych. Więcej na ten temat na pierwszej stronie dziennika Gazeta Prawna. Coraz więcej pracy zza krat, proszę państwa. Tu z kolei puls biznesu. Zarobkowo pracuje już co czwarty więzień w Polsce. Łącznie jest ich ponad 17 tysięcy, co oznacza, że wkrótce może paść rekord sprzed pandemii. Zapotrzebowanie na pracowników bije rekordy, a jak wynika z najnowszego raportu Polskiego Forum HR Trendy w zatrudnieniu 2021, w najbliższych latach braki na rynku pracy będą coraz większe. Kolejne firmy sięgają więc po pracowników w więziennych uniformach. Służba więzienna ma obecnie prawie 800 umów dotyczących zatrudnienia skazanych poza terenem zakładów penitencjarnych. Na koniec września, to ostatnie dostępne dane, zatrudnionych było łącznie prawie 34 tysiące skazanych i ukaranych, czyli ponad 55% wszystkich osadzonych w Polsce, informuje służba więzienna. To oznacza, że zatrudnionych jest 5 na 6 więźniów zdolnych do pracy. Wśród kontrahentów służby więziennej są firmy państwowe, m.in. Lasy Państwowe, spółki z grupy PKP i Poczta Polska, ale także przedsiębiorstwa prywatne korzystają z tego zasobu. Ten artykuł w Pulsie Biznesu i jeszcze pierwsza strona Rzeczpospolitej. Rozwiązał się worek z jednorożcami. Polska doczekała się drugiego startupu, którego wartość przebiła miliard dolarów. Do tego grona dołączyła właśnie popularna aplikacja, gdzie rezerwujemy wizytę u fryzjera. Rodzima aplikacja właśnie do tego, czy na przykład także do rezerwacji wizyty w gabinecie kosmetycznym, ma już tak zwany status jednorożca. Wynika z najnowszych analiz Fundacji Digital Poland. Jej prezes Piotr Mieczkowski wskazuje, że Booksy wyceniono na bazie danych o wynikach finansowych spółki przy stosowaniu specjalnych mnożników. W Booksy są jednak ostrożni w szacunkach i zapowiadają, iż status jednorożca oficjalnie ogłoszą dopiero za kilka miesięcy. Niezależnie od wszystkiego, to ważny moment dla rodzimego rynku startupów. Pokazuje bowiem, że ekosystem innowacji rozwija się nad Wisłą od kilku lat i przynosi owoce. To pierwsza strona Rzeczpospolitej, a rozwinięcie na stronie A17. Zegar 16 minut do godziny 7. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope co go i granicy Polski z Białorusią trwa kryzys związany z regularnymi próbami nielegalnego przekraczania granicy przez duże grupy imigrantów. Sytuacja, która trwa już wiele tygodni, jest niepokojąca nie tylko dla Polaków. O tym, jak atak hybrydowy Łukaszenki jest widziany oczami Białorusinów mieszkających w naszym kraju, Katarzyna Seman. Masowe protesty, które wybuchły na Białorusi w sierpniu ubiegłego roku po sfałszowanych wyborach prezydenckich, wbrew oczekiwaniom, nie doprowadziły do obalenia Łukaszenki i demokratyzacji kraju. Wręcz przeciwnie. Nasilone represje ze strony reżimu zmusiły wielu Białorusinów do ucieczki z kraju. Ludzie zmuszeni z powodów politycznych wyjeżdżać nagle. Mówi Igor Jurczyk, prezes Fundacji Białorusini w Łódzkim. Oni nawet nie mogą się normalnie przygotować się do tej przeprowadzki. Często mają jakieś problemy psychologiczne związane z tymi represjami, z jakimiś torturami, przez jakie musieli przechodzić w Białorusi, przez jakie uciekają. Jednak mimo wielu problemów Białorusinom w Polsce udaje się organizować życie na nowo, zapewnia Aleś Zarębiuk, szef Białoruskiego Domu w Warszawie. Cała Polska i społeczeństwo, i rząd, i polski Sejm, Senat, wszystkie te instytucje ponad podziałami wspierali, wspierają, będą wspierać Białorusinów. Kilkadziesiąt tysięcy Białorusinów są tutaj w Polsce, mieszkają w Polsce, chodzą do przedszkoli, do szkół, kontynuują studia, mówię oczywiście o osobach represjonowanych. Wydawałoby się, że poczucia ulgi związanego z ucieczką przed tyranem, ucieczką do kraju należącego do Unii Europejskiej, nic nie jest w stanie zaburzyć. Nikt, kto przyjechał do Polski, nie spodziewał się, że za chwilę Łukaszenka naruszy granice państwa, w którym znaleźli schronienie. Mimo wszystko białoruscy uchodźcy nie obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Otrzymamy się tu w bezpieczności i bardzo jesteśmy naprawdę wdzięczni Polsce i Polakom i ludziom z różnych instytucji. My odczuwamy, my widzimy naprawdę tą solidarność, my odczuwamy to współczucie, tą pomoc. Nie ma czego bać w tym temacie. A nam tu wierzę w kompetentność i ufam Polakom, że naprawdę mogą dać odpór tej agresji. Zapewnia Igor Jurczyk. Są jednak tacy, którzy nie mają odwagi przedstawić się z imienia i nazwiska, bo mimo, że sami nie czują się w Polsce zagrożeni, obawiają się o losy swoich bliskich, którzy zostali na Białorusi. Nie czuję się zagrożeni, ale boję się za mieszkańców swojego kraju, którzy zostali na Białorusi. To, co się dzieje nawet teraz, każdego dnia, kiedy uda się podzwonić do swojej rodziny, swoich przyjaciół, nie wiesz, czy będą oni zatrzymane dzisiaj lub nie. Kryzys migracyjny rzeczywiście odwrócił uwagę świata od więźniów politycznych na Białorusi. Aleś Zarębiuk ma o to żal do Unii Europejskiej. Uważa, że jakiekolwiek negocjacje z Łukaszenką powinny zacząć się właśnie od żądania ich uwolnienia. A więźniowie polityczni wciąż siedzą i jeszcze więcej. W ciągu tych ostatnich 2 miesięcy, od 15 powiedzmy września do dnia dzisiejszego, my na Białorusi mamy prawie 250 nowych więźniów politycznych. I ta operacja hybrydowa była również po to, żeby cały świat patrzył na granice i nie zwracał uwagi na nowe aresztowanie i jeszcze większą falę represji. Białorusini mieszkający w Polsce domagają się od Unii Europejskiej zaostrzenia sankcji politycznych, ale przede wszystkim gospodarczych, które raz a dobrze uderzą w reżim. Tymczasem z badań wynika, że całkiem spore jest poparcie dla budowy ogrodzenia na granicy. Nowych umocnień domaga się ponad 33% ankietowanych. Władze zapewniają, że stalowy płot z drutem kolczastym wzbogacony o urządzenia elektroniczne powstanie do połowy przyszłego roku. A tym tematem zajęła się Katarzyna Seman. All denials and reality of dreams, feeling overwhelmed by a grip of decadence, but I cannot hide in the world that I'll never tell. Culture wars, we are getting used to us, so maybe I will try